الله جل جلاله در آیات گذشته فرمود که ای پیغمبر، این داستانی که به تو اخبار شد از جمله وحی الهی بود که نه تو و نه هم قومت قبلا از این آگاهی داشتی. بنابراین طوری که پیغمبران گذشته را ما در مقابل دشمنانش کامیاب کردیم، فصبر ان العاقبت للمتقین، تو هم صبر بکن، انشاءالله عاقبت از آن متقیان است. به خاطر تسلی بیشتر الله جل جلاله با سلسله از داستانهای انبیاء علیه السلام را به پیش می برد و ذکر می کند که و الى عاد اخاهم هودا، و فرستادیم به سوی عاد برادر ایشان را، حضرت هود علیه السلام را. می دانیم که هود از جمله پیغمبران خدا هست که 7 بار در قرآن کریم در مورد ازی تذکری داده شده و در سرزمین احقاف زندگی داشتند و از مردمان ما قبل تاریخ است. عاد قوم هود علیه السلام بوده که در قسمت سرزمین یمن در جزیره العرب زندگی داشته و منطقهشان به نام رب الخالی نام ماندن. باید بگویم که در قرآن 2 عاد ذکر می شود، یکی عاد اولا و دوم عاد الاخرا. حضرت هود علیه السلام از جمله عاد اولاست، یعنی ما قبل تاریخ. الله می فرماید که ما فرستادیم به قوم عاد برادر ایشان حضرت هود علیه السلام را. قال گفت حضرت هود یا قوم، ای قوم من، عبد الله ما لکم من اله غیره، عبادت کنی الله را، نیش شما را هیچ معبودی به جز وی، این انتم الا مفترون، نیست شما مگر اینکه افترا کنندگان، نیستید شما مگر اینکه به الله افترا میکنید و برای از او فرزند و پسر و همسر تعیین کردید، از سنگ و چوب بر خود معبود دیگری را ساخته اید. یا قوم، ای قوم من، لا اسألکم علیه اجرا، ای قوم من، نمیخواهم از شما برای تبلیغ دین اجرا کدام مزدی را، این اجری الا علی الذی فطرنی، نیست مزد من مگر بر آن ذاتی که فطرنی آفریده است مرا. پس دعوت را اول می کند که ای قوم من، عبادت با پرستش بکنید الله را، که برای شما غیر او معبود دیگری نیست. اگر چیز دیگری را در پهلوی الله عبادت می کنید، قطعا از جمله افترا کنندگانید. و در رابطه به این مسئله توحید و یگانگی از شما اجر را هم نمی خواهم، مزد را هم نمی خواهم، جز این نیست که مزد من بر آن ذاتی است که فطرنی، مرا آفریده است. افلا تعقلون، آیا نمی فهمید؟ وقتی که مزد از شما نمی خواهم، پاداش از شما نمی خواهم و شما را به طرف الله جل جلاله سوق می دهم، پس باید این واقعیت و این حقیقت را بپذیرید. و یا قوم استغفروا ربکم، ای قوم من، آمرزش خواهید از پروردگارتان، ثم توبوا الیه، باز رجوع کنید به سوی او توسط اعمال صالح، یرسل السماء علیکم مدرارا، تا بفرستد از آسمان علیکم بر بالای شما مدرارا، باران پی در پی، و یزیدکم قوتا الى قوتکم، و بیفزاید شما را قوت همراه قوت شما. 2 چیز بود که او مردم یگان بار می نالیدن، یگان بار می گفتن باران نمی شود، به اساس کمبود آب زراعت هایشان از بین می رفت، و یگان بار هم وبا و مرض ها سرشان می آمد و غالب اینها از بین می رفتن. الله برشان جواب می دهد که هر مصیبتی که از طرف آسمان دامنگیر شما می شود در حقیقت نتیجه اعمال شماست. بنان ای قوم من، استغفروا ربکم، طلب آمرزش بخواید از الله جل جلاله، طلب آمرزش از پروردگارتان بخواهید، نتیجه استغفار ثم توب و ایلی بعد از او باز توسط اعمال صالحه خود را به الله جل جلاله برگردانید و نزدیکی بجوید. که در اساس ای دو اصل که یک طرف آمرزش از گناه شود، دوم آمدن و اتیان به اعمال صالح شود، نتیجهش این برای که یرسل السماء علیکم مدرارا تا بفرستد از آسمان علیکم بر بالای شما آب را مدرارا پی در پی، باران پی در پی سر شما نازل شود. حدیث صحیح از پیامبر ما صلی الله علیه و سلم داریم که مرد صالح بود و در او منطقه که زندگی داشت به اساس اعمال ناشایستی گروه و قومش آب سرشان قطع شده بود و فقط به عمو باغشه و عمو کسی که انسان خوب و با دین بود آب برف ابر می آمد و فقط سر عمو باغشه از او باران را نازل می کرد. و این دلیلی بود برای مردم که آنانی که خوب مردم هستن یکی از اسبابش اینه که الله آب را پی در پی سرش نازل می کند. اعمال ناشایسته زمینه مساعد می کند که از انسان آبش گرفته شود و به اساس زراعتش از بین می رود. و یزیدکم قوتاً الى قوتکم و بیفزد شما را قوت همراه قوتتان، یک قوت از خودت است و در پهلویش الله فرزندان صالح برات می ده که او خدمتگار تو می شود و امور را با تو یک جا به پیش می رود. ولا تتولوا مجرمین، و روگردان مشوید گناهگار شده، گناهگار شده روگردان نشوید. چی رقم گناهگار؟ هرگاه که گناه بکنید این گناه بر گناه اضافه می شود و قلبتان را مکدر و سیاه می کند. به سبب از او خوب از نظر شما بد می شود و بد از نظر شما خوب می شود. ولا تتولوا مجرمین. قالو گفتن یهود ایهود ما جئتنا ببینتین، نیاوردی به ما کدام دلیل روشنی را، و ما نحن بتارکی آلهتنا، و نیست ما ترکننده معبودان خود را، ان قولک به گفته تو، و ما نحن لک بمؤمنین، و نیست ما تو را ایمان آورنده، ما بر بالای تو ایمانم نمیاریم زیر یک دلیل واضح و روشن از معجزات را در اختیار ما قرار ندادی. ای سخنی که تو میگوی، ای گفه که تو میگوی، این نقول نمیگویم الا تراک بعض آلهتنا بسوء، مگر اینکه رسانیده است برای تو بعض خدایا و معبودان ما بسوء ضرر برای تو، بسوء دیوانگی را برات رسانده. این تعبیر بود، ما در پشتو برش میگم تکر، فهمیدی؟ این کار نکن که با تکر برات میده، با زیان برات میرسانه. عین این تهدید را مشرکین به حضرت هود داد که این نقول الا تراک بعض آلهتنا بسوء، ما نمیگم مگر ای که رسانیده است برای تو بعض خدایای ما بسوء بعض از بدی را، از جملهش عقلت خراب کرده، دیوانگی را برای تو داده است. اعتراک بانه الا اصابک بعض آلهتنا، مگر ای که رسانیده است برای شما بعض خدایای ما ضرر بدی را در عقل تو. قال گفت حضرت هود علیه السلام اینی اشهد الله، هران من گواه میگردانم الله را، و اشهدو و اشهدو و شما هم گواه باشید، انی بری مما تشرکون، هران من بیزارم از آنچه که با الله شریک مقرر میکنید. خوب گواه انی اشهد الله. قال گفت حضرت هود علیه السلام اینی اشهد الله، خوب خبر باشید که من گواه میگردانم الله را و ای عقیده خود که خدایای شما را عبادت نمی کنم. و شهدو شما هم گواه باشید، انی بری مما تشرکون، هر آن ما هم بیزار استم از آنچه که با الله شریک مقرر می کنید. من دونه بجز آن ذات معبود برحق که واحد ولا شریک است، فکیدونی جمیعا، پس نقشه کشید در حق من همه تان با همه خدایی که تو گفتی که الا تراک بعض آلهتنا بسوء، ما نمیبینیم مگر اینکه معبود بر حق که واحد ولا شریک است، فکیدونی جمیعا، پس نقشه کشید در حق من همتان با همه خدایی که تو گفتی که الا تراک بعض آلهتنا بسوء، ما نمیبینیم مگر اینکه آسیب رسانیده به تو بعض خدایای ما، از این خاطر عقل تو را خراب کرده، با جمع همه خدایتان یک جا شوین و علیه من نقشه بکشین تا ثم لا تنظرون، باز مهلت هم مرا ندهید. چرا این رقم با قوت گپ میزند؟ به خاطر که معتقد است که غیر الله هیچ چیز این کرده نمیتواند. اینی توکلت علی الله ربی و ربکم، هر آن من توکل کردم، اعتماد کردم علی الله، با آن ذاتی که معبود بر حق و مستجمی تمام صفات کمال و حاجت روای تمام مخلوق است، ربی که پروردگار ما و ربکم و پروردگار شماست، ما با او اعتماد کردم. بنان اعتماد به او، ما من دابتین نیست هیچ جنبندهی الا هو آخذون بناصیتها، مگر اینکه الله فراگیرنده است موی پیشانی او را، گیرنده است موی پیشانی را و طوری که او بخواد او را سوق میداد. ببینده این دقیق است، اگر کسی را از پیشانیش بگیری و هر طرف که او را از سر ششور بودی به همون طرف میرود. بنان تسلط بینهایت الله جل جلاله را در اینجا تثبیت میکند. ما من دابتین ایت جنبندهی نیست الا هو آخذون بناصیتها، مگر اینکه الله بروی تسلط دارد و طوری که او بخواهد او را سوق میدهد. این ربی علی صراط مستقیم، و یقینا پروردگار ما هم براه راست است. یعنی نمیشود که یگان بار به اسلام بگم دیوار قدرت خود را به جای استعمال بکند. این ربی علی صراط مستقیم، پروردگارم براه راست است. او قوتش همیشه در عدل به کار میبرد، او را به جای به کار نمیبره که تو ما را تهدید بکنی که میشود که خدای سلطان هم طرفدار معبودای باطل شود، چون این هم نمیشود. فا این تولو پس اگر روگردان شوید فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، مسلما رسانیدم به شما ما ارسلت به آنچه را که فرستاده شدم به امرای آن الیکم به سوی شما، او را یقینا بدون کم و کاست برای شما رساندم. و استخلف ربی قوما غیرکم، در این صورت که شما رو بگردانید و جانشین سازد ربی پروردگار من قوما غیرکم، قوم غیر شما را، بعد از شما را از بین میبرد، کسی دیگری را در زمین و در جایتان جاگزین میکند. ولا تضرونه شیئا، و زیان رسانیده نتوانید او را شیئا اندکی، هر قدر که غالمغالتان برد چیزی کرده نمیتانید. ان ربی علی کل شیء حفیظ، مسلما پروردگار ما علی کل شیء، بر همه چیز حفیظ و نگهبان است. پس عقیده چی شد؟ عقیده هود علیه السلام را برای ما شما تثبیت کرد، عقیده یک پیغمبر را. تسلط را به هیچ کسی قائل نشد، او ذات عظیم است که همیشه وقت مواصفاتش را میگه، میگه ربی ربی ربی، پروردگار من، تربیت کننده من، علی کل شیء حفیظ، و هر چیز نگهبان است، هر چیز نگهبان است. یکی همی که ما شما را هم زیر مراقبت دارد. وقتی که گپ را قبول نکردن، در مقابل پیش رو گفتن که ما گپ تو را قبول نمی کنیم به خاطر زی کدام دلیلی بر ما نیاوردی، این را گفت که چون ما جئتنا ببینه بر ما دلیل نیاوردی، حالی از این دلیل کده و واضحتر و محکمتر برای یک انسان عاقل چیزی خواهد بود، چون دلائل عقلی ثابته را قبول نکرد. یعنی معجزه خو وقتی پیغمبر اظهارش میکند که جانب مقابل در دلیل شک بکند، دلائلی که حضرت هود علیه السلام پیشکش میکند جانب مقابل در او شک ندارد، وقتی که شک ندارد قبول نمیکند، عذاب الله جل جلاله به سرشان میاد. تا وقتی که جامعه و مخلوق در دلائل و ارزش‌های انبیا شک بکند، الله چی را میداد؟ معجزات را میدهد. هرگاه که واقعیت را پذیرفت، بعد معجزه را نمیدهد. یعنی اگر مشرکین قریش هم یگان بار معجزات را میطلبیدن و میگفتن که کوه صفا را بر ما طلا بگردان، یا ای که در مکه مکرمه کوه ها را از ما دور بکن، به عوضش آب و باغ ها را بر ما ایجاد بکن، اگر این سخن را به اساس شک در نبوت پیغمبر علیه السلام میگفتن، الله امی کارم برش میکرد. ولی اینها واقعیت را فهمیدن که این آخرین پیغمبر است، صادق است، راستگو است، بعد از این به خاطر اغفال مردم یگان دار این مطالبات را پیش میکردن. از این خاطر الله جل جلاله به خواسته های از اونها لبیک نگفت. عین موضوع در اینجا هم است. در رابطه با پیام حضرت هود علیه السلام قوم عاد شک نداشتند، میفهمیدن که امیر راست هستن، ولی باز هم یگان بار به اغفال مردم اونا چیزی دیگر را میخواستن. ما جئتنا ببینت، یک دلیل روشن خوب ما نیاوردی. وقتی که مخالفت صورت میگیرد، ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا، و چون آمد عذاب ما نجینا، نجات دادیم هودا، حضرت هود علیه السلام را، والذین آمنوا معه، و آنان را که ایمان آورده بودند با وی، برحمت منا، برحمت از جانب خود، برحمت از جانب خود نجاتش دادیم. و نجیناهم، و نجات دادیم ایشان را، من عذاب غلیظ، از عذاب سخت. نجات دادیم ایشان را از عذاب سخت. میشود عذاب سخت در آخرت تعبیر بکنیم، و میشود در دنیا تعبیر شود، و میشود در آرزوی شود. در دنیا و آخرت اونا را به اساس اعتقاد صالحشان از عذاب سخت نگاهش داشتیم. و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم، ولی بر ما تمثیل میکند. و تلک عاد، این می قوم عاد است، این سرزمینش است که شما میگردین. جحدوا بآیات ربهم، انکار قصدی و عنادی کردن بآیات ربهم، با آیات های پروردگارشان. جحد انکار چی را میگه؟ واقعیت را بفهمی بعد بگی هیچ نیست. یگان با بعض چیزا را آدم به اساس نافهمیدنش قبول نمیکند، ولی دلائلی که برش پیشکش میشد یک کمکی باز میگه شاید درست بوده باشه، خود تا هنوز ما باورمند نشدیم. یکی است که کل واقعیت بر داده شود، خوب بفهمی که این میست، ولی عنادن ترکش بکنی، عنادن قبولش نبکنی، اینو میگم جحد انکار. و تلک عاد، این می قبیله عاد است، جحدوا بآیات ربهم، انکار کردن با آیات پروردگارشان. و عصوا رسوله، و نافرمانی نبودن پیغمبران او را. و اتبعوا امر کل جبار عنید، و پیروی کردن فرمان هر انسان سرکش و ستیزنده با حق را. ستیزنده با حق را پیروی کردن، ولی پیام حق را قبول نکردن. این مردم وقتی که چنین کاری را کردن با اساس یک باد تندی که 7 شب و 8 روز بر بالایشان وزیدن گرفت، و با اساس این باد چنان افتیدن که انهم اعجاز و نخل خاویه، مانند امو تنهای خرمای هستن که افتیده باشد، اما تو کلشان افتیدن و نفسشان بر آمده بود. و اطبعوا فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه، و از پی فرستاده شد در دنیا بر ایشان لعنت نفرینی، و یوم القیامه، و در روز قیامت نیز با نفرین الله جل جلاله و بتبعید از رحمت او تعالی مواجه می شوند. الا آگاه باش ای تلاوت کننده قرآن، ان عادا کفروا ربهم، هر ان قبیله عاد کفروا، کافر شدن، انکار کردن احسانات پروردگارشان را. کفروا ربهم، انکار کردن پروردگارشان را، از جمله چی؟ در عبادتش، در نیایشش و در تسلطش. الا بعدا، آگاه باش که دوری باد لعاد قوم هود، دوری باد گروه قبیله عاد که قوم حضرت هود علیه السلام است. این سلسله انبیا را ما ختم نمی کنیم. ای پیامبر، تو باید پیامت برسانی، تو باید پیامت برسانی. ای مسلمان، تو باید پیامت برسانی، و در گسترش حاکمیت الله جل جلاله همیشه باید تلاش بکنی، زیرا این سلسله را آل تو گرفتی. ما این سلسله را تا به ختم نبوت ایش قطع نکردیم. بعد از اینکه آخرین پیغمبر آمد، امتش این سلسله را مکلفیت داره ادامه بدهد و برای دیگران وحدانیت الله جل جلاله را باید معرفی بکنند. زیرا و الی ثمود اخاهم صالحا، ما فرستادیم به قبیله ثمود برادر ایشان حضرت صالح علیه السلام را، ما به اون مردم هم فرستادیم. قال، گفت حضرت صالح علیه السلام، یا قوم، ای قوم من، یا قوم عبدالله، ای قوم من عبادت بکنید، الله واحد ولا شریک، و مستجمی تمام حقوق او را شما عبادت بکنید، آن ذاتی که حاجت روایتان است، ما لکم من اله غیره، نی شما را هیچ معبودی غیر او، غیر او دیگه معبودی نیست که او را پرستش بکنید. هو انشأکم، او پیدا کرد شما را، من الارض، از زمین. چرا الله را عبادت میکنی؟ به خاطر از اینکه هو انشأکم، او آفرید شما را، او پیدا کرد شما را من الارض از زمین و استعمرکم فیها و سکونت داد شما را در زمین و استعمرکم فیها سکونت هم در زمین او براتان داد. یکبار کس میگه سیاست دروغ است نه؟ یقینا سیاست غیر اسلامی دروغ است و سیاست اسلامی دروغ نیست، او صریح و روان و پاک است. در اسلام در پیش شروعی که یک گفت داده می شود پشت سر هم مکف است. ما از نظر دین و اسلام در ورا یک چیز و پیش شروع دیگه چیز نمیگیم. ولی کفار همیشه سیاست هایشان را برخلاف روان و کلمه هایشان است. بنان واژه استعمار که واستعمرکم فیها از نظر ظاهری به معنای تعمیر و آبادی است. وقتی میگن که فلانه نفر مستعمره کسی است، یعنی زیر تسلط آبادی کسی قرار دارد. استعمار به معنای چیز؟ یعنی آباد کننده. ولی این کلمه به اندازی زشت شده که ارگا به کسی بگن که فلانه مستعمره کسی است یا فلانه استعمارگر است، در حقیقت قارم نمه و با مجرد شنیدن از این کلمه ما معمرایش مخالفت میکنیم. از این میجا شروع میشد که ام میشد چون دروغ گفته میشد. به نام آبادی کشورها را اشغال میکنن، به نام آزادی بر کشورها ظلم میکنن، به نام آبادی و انسانیت و آزادی و این آن انسانها را به قتل میرسانند. و این چیز واضح، ببینید که در عراق بیش از 1.5 میلیون انسان را امریکایا به شهادت رسانیدند. در افغانستان بلک ها انسان را این رزیلا به شهادت رسانیدند. و نامشان چی میگه؟ استعمار. ما آبادی میکنیم، آزادی میاریم، این را میخواهیم، او را میخواهیم. تمام روز این کلمه هاست که گفته میشاد. ولی قرآن کریم و از نظر شریعت این کلمه را غلط استعمال نمیکند، مثل که سیاستمدارهای دروغین استعمالش میکند. و استعمرکم فیها، الله سکونت داد شما را در امی زمین، جای داد برتان در امی زمین. و قرآن باز به کسی که زیر پرچم دیگرانه به او کلمه استضعاف را ذکر میکند. اینجا غلط کلمه را ذکر نمیکنه که دیگه مفهوم بگیری. استضعاف، یستضعف طائفتن، به زور که کسی را مقهور بکنی، ضعیفش بگردانی. در وجود از توانایی است، امیتنه بهترین زندگی داشته باشد، امیتنه بهترین قوت داشته باشد. تو قوتهایش را ضعیف بکنی، جاهایش که انکشاف میکنه او را از بین دارش ببری، این استضعاف میگوید. و دین هم آمد به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه مردم را که ضعیف گردانیده شدن اونا را آزاد بکند. از این خاطر میگه که قرآن میگه چرا نمیجنگید؟ و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین فی الارض، چرا نمیجنگید در راه خداوند متعال که این دین را گسترش ببخشین؟ والمستضعفین، آنانی که ضعیف کرده شدن چرا اونها را آزاد نمی کنید؟ ببین چه تفاوتی هست. دین آزادی می دهد، استعمار از این کلمه استفاده می کند، تضعیف می کند، ناروا بشاره را کوچک می کند. و استعمرکم فیها، سکونت داد شما را در زمین، فاستغفروه، پس طلب آمرزش کنید از او، زیرا او پیدایت کرد و او زمینه آبادی را برد داد، او برد در زمین جای داد. فاستغفروه، یگان بار که از امرش مخالفت میکنی فاستغفرو، طلب آمرزش بخواید. ثم توبوا الیه، باز توسط اعمال صالحتان برگردید به سوی وی. یک بار استغفار بکن، بعد فورا خلایت توسط اعمال نیکو پر بکن. و اتبع السیئه الحسنه تمحوها، پشت سر هر بدیت نیکی را بگذار که این نیکیت بدی را از بین ببرد. ان ربی قریب، یقینا پروردگارم بسیار نزدیک است. مجیبون، قبول کننده دعا است. نزدیک است، تو به این ضرورت نداری کسی دیگر تو را ببرد. مجیبون، قبول کننده دعا است، ضرورت به این است کسی دیگر پیام تو را به او برساند. قالو، گفتن یا صالح و ای صالح، قد کنت فینا مرجوان، مسلمن بودی در میان ما امید داشته شده. ما تو فکر میکنم که تو کلان ما میشی، ما تو فکر میکنم تو خوب آدم هستی، این در فکر ما میشی، دیگه هم بر ما بتای ما را مقبول میکنی، زیور میدی، بتخانه را بر ما جور خواد کردی. ما در این فکر بودم، تو آمدی بتها را بیران کردی، تو آمدی علیه خدای ما اقدام کردی. مرجوان قبل هذا، امید داشته شده میدانستیم تو را پیش از این گفتارت. اتنهانا، آیا ما نمی کنیم ما را ان نعبود ما یعبود آباؤنا، از آن که عبادت بکنیم آنچه را که عبادت می کردن پدران ما. و اننا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب، و اننا و یقینا ما لفی شک، در شک استیم، مما تدعونا، در آنچه که شما ما را فرا می خوانید، آنچه که ما را دعوت می دهی الیه بسوی آن، مریب در شک، توأم با تهمت، ما در شک هم استیم، شکی که توأم با تهمت است، در تو یک شک قرار داریم. قال گفت حضرت صالح علیه السلام، یا قوم ای قوم من، ارائیتم، آیا دیدید، خبر دهید، ان کنتو علا بینتین، اگر باشم بر حجتی واضح و روشن من ربی از طرف پروردگار من، و آتانی منه رحمتن، و داده باشد مرا از نزد خود بخشایش و رحمتی، فمن ینصرنی من الله، پس کی نصرت دهد مرا از عقوبت الله جل جلاله، ان عصیته، اگر نفرمانی کنم او را در حکم، فما تزیدوننی غیر تخسیر، پس شما زیاده نمی کنید در حق من جز نقصان را. هرگاه که از پیام شما پیروی کردم، در حقیقت در حق خود ظلم کردم، ایتو ظلمی که پس جویره نمی شود. فما تزیدوننی، پس به این دعوت شما زیاده نمی کنید در حق من غیر تخسیر جز نقصان را. چی می خواهی از پیشم؟ دلیل می خواهی؟ باز گفتن که وقتی که ایتو رست خواهی، توی تیه کار بکو که از امی سنگ که در این جای وجود دارد، از امی سنگ که یک چشمه هم روان است، برای ما یک ماده شطوری را پیدا بکن که از امی سنگ برای ما ببینیم، و ارگاه که این ماده شطور بیرون برآمد و ما به چشم خود دیدیم، بعد از اون باز ایمان داریم. وقتی که این را گفتن، امی دعایشان الله و امی مسئلتشان را الله قبول میکند. بعد ماده شطور برش داده شد، از امی سنگ بیرون برآمد. وقتی که بیرون برآمد، برش اتو شطوری بود که یک روز مکمل آب کل چشمه از یار او میخورد، و در عوضش به کل مردم شیر میداد، هر قدر که اینا میخوردن. و یک روز دیگری آب بر اینا مانده بود که شما به هیچ نمینوشید. این به این سلسله همین تعبیر داده رفت. و گفت و یا قوم هذه ناقه الله، ای قوم من، این ماده شطور خدا هست، ناقه الله، ناقه الله اضافت تشریفی است، اضافت تشریفی است، ناقه الله این شطور الله است، مثل این کعبه الله. لکم آیتن، برای شما نشانه است بر صدق ادعای من، فذروها، پس بگذارید آن را، تأکل فی ارض الله، تا بخورد و چرا کند در زمین الله، ولا تمسوها بسوء، و نرسانید بوی هیچ ضرر را، اگر ضرر رسانیدید در حقیقت دشمنی شما با پیام الهی است، فیأخذکم عذاب قریب، پس بگیرد شما را عقوبت نزدیک، عقوبت نزدیک با شما را بگیرد. این مردم باز آرام ننشستند، فعقروها، پس پی کردن آن را. عقروها از ماده عقر به معنای اصل و ریشه چیز را قطع کردن است. در اینجا این کلمه اطلاق میشه به قطع کردن پا، پایش برش قطع میکرد. فعقروها، پس پی کردن آن را. فقال، گفت حضرت صالح علیه السلام، در این صورت تمتعو فی داریکم، پس فایده بگیرید در سرایتان، در خانهتان، ثلاثت ایام، سی روز، سی روز هرچی که میخواین بگردین، بعد از سی روز عذاب الله بر برای شما میاد. فیأخذ ذلک وعد غیر مکذوب، این وعده آمدن عذاب بعد از سی روز وعده است که هیچ دروغی در آن نیست، غیر مکذوب، غیر دروغ شده است، ثابت است و حتما تحقق مییابد. فلما جاء امرنا، پس وقتی که آمد فرمان با عذاب از این مردم، نجینا صالحا، نجات دادیم حضرت صالح علیه السلام را، والذین آمنوا معه، و آنان را که ایمان آورده بودند با وی، برحمت منا، برحمت از خود، و من خزی یومی ازن، و نجات دادیم اونها را، رهانید منشا را، من خزی یومی ازن، از رسوایی آن روز، ان ربک هر آن پروردگارت، هو القوی، اوست توانا، العزیز و غالب. اول میگه والذین آمنوا برحمت منا، میشه که در بین مسلمان ها هم یکان بار گناه صورت میگیرد، خب او گناهش به اساس عقیده صالحش الله برش میبخشد، به رحمت منا به اساس بخشش الهی نجات پیدا می کند. ما نجات دادیم او را او را صالح را نجات دادیم. والذین آمنوا معه و آنانی که با حضرت صالح علیه السلام ایمان آورده بودند. به رحمت منا، به رحمت از خود. اگر یگان غلطی هم داشت الله جل جلاله او را برش بخشید. چرا؟ زیر بنا و بستر اساسی که عقیده است او صالح بود. و من خزی یومی زن و از رسوایی آن روز، زیرا ام خود هلاکت و یه ثابت شدن نامشان در تاریخ به حیث عنوان کسی که با الله دروغ گفتن، با عذاب الله روبرو شدن، از این رسوایی هم نجاتشان دادیم. این ربک، بیشک پروردگار تو، هو القوی العزیز، اوز قوی، او توانا، العزیز غالب. بنان ای پیغمبر، امو پروردگارت عالی هم است. امو پروردگار عالی هم قوی است و هم غالب است.